Har içinde biten Gonca güle minnet eyleme. Arabi Farisi bilmem dile minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. Acayip derde düştüm herkes gider kârına. Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Hüdadır kula minnet eyleme. Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eyleme. Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken. Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eyleme.